أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Bu hafta ezan babını bitireceğiz inşallah. Ezanla ilgili artık son meseleler var. Bu hafta ilk işleyeceğimiz mesele ezan meselesi de التثريب في أذان الفجر. Sabah ezanında tesvip yapmak. Yani bu ne demek? Es-salatu hayrun minen nevm. Yani namaz uykudan hayırlıdır kısmı. التثريب هو أن يقول المؤذن يعني مؤذنين الصلاة خير من النوم demesidir tesvip diyor. İki defa في أذان الفجر وهو سنة عند الجمهور. Cumhurun yanında bu sünnettir. لحديث أبي محذورة أبو محذورة'dan gelen hadiste olduğu için böyle. Nebi Sassam ona diyordu ki sabah namazında de ki Es-salatu hayrun minen nev, es-salatu hayrun minen nev, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilahe illallah. Bu hadis nerede geçiyordu? Ebu Davud'da, Nesai'de, İmam Ahmet'te geçiyordu bu hadis. Bu hadisten dolayı sabah namazına tesvip yapmak nedir? Sünnettir. Peki dedik ki sabah namazına iki tane ezan vardı sahabe döneminde. Birincisi Bilal'in okuduğu, sahur vaktinin girdiğini belirten ezan. İkincisi sabah namazının vaktinin girdiğini belirten ezan. Peki tesvip ikisinde de mi yapılacak yoksa ikincisinde mi yapılacak? Tesvip birincide yapılır, ikincide değil. Şimdi onu zikredeceğiz inşallah. Ben bakıyorum. Ve malum annen nebi sallallahu aleyhi ve sellem kene lehu müezzinen. Malum olan şu ki peygamberin iki tane müezzini var. Kim? Bilal ile Abdullah İbni Ümmü Mektum. وكان بلال وكان أذان بلال هو أول ولم يرد أن ابن أم مكتوم كان يثوب في أذانه. Sahabeden ne varid olmuş? Ümmü Mektub'un yani ikinci ezanı okuyanın tesvip yapmadığı, sadece Bilal'in tesvip yaptığı. Yani Es-salatu hayrun minen nev dediği hadislerde sabit olmuş. Buna Hanifilerden ve Şafilerden bir kısım şöyle bir itirazda bulunmuşlar. Demişler ki tamam, sünnetteki uygulama budur. Yalnız ikinci ezanda da Abdullah İbni Ümmü Mektum okuduğu ezanda da tesvip yapılabilir. Es-salatu hayrun minen nev denebilir dediler. قَالُوا لِأَنَّهَا وَقْتٌ غَفْلَ وَنَوْمٌ كَالْفَجْرِ. Çünkü o da gaflet anıdır. Bu uyarı da ne? Gafletten insanları uyandırmak. Onları uykudan uyandırmak için yapılan bir uyarı. O yüzden bunu yapmak sünnettir, müstehaptır, güzel bir şeydir demişler. وَاَجَازَ بَعْدُ الشَّافِعِيَّ اَتَّثْرِبِ فِي جَمِيلِ الْاَوْقَاتِ. Bazı şafiler ipin ucunu kaçırmışlar, demişler ki bütün vakitlerde sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı her vakit ezanda es-salatu hayrun minen nev demek caizdir demişler. Ve hadi bid'atun muhalefetun lis-sunne. Bu bid'attır, sünnete muhalefettir. Sünnette böyle bir şey yoktur. Ve enkeraha Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu. Çünkü böyle bir fiil Ömer radıyallahu anh döneminde de yapılmış ve Ömer radıyallahu anh bunu inkar etmiş. Lemma dakhala yusalli fi mescid فَسَمِعَ رَجُلًا يُثَوِّبُ فِي اَذَنِ الظُّهُرِ. Adamın biri öğlen namazında kalkmış اَسْسَلَاتُ خَيْرٌ مِنَ الْلَوْ demeye kalkmış. فَقِلْ لَهُ اَيْنَ. Dedi ki nerede o adam? فَقَلْ. Ondan sonra adamı getiriyorlar. اَخْرَجْتَنِي بِدَعَ. Sen bir tane bid'at çıkardın diyor adama. Yani bu Ömer radıyallahu anh'ın kavliyle şafirlerin bu iddiası nedir? Sünnete muhalif bir bid'attır. Yani sadece ne zaman yapılır tesvip? Sabah namazının birincisinde, ikincisinde yapılmasında güzel olduğunu söyleyen, buna cevaz veren Şafiler ve Hanifiler. Peki ezanın müstehapları nedir? Yani güzel olan, müstehap derken biz bunu daha önce izah etmiştik. Yani güzel olan, yapılmasında hayır olan nedir? El ezanu ala tahara. Yani ezanın temizlik üzere okunması. Yani ezan okuyan adamın abdestli olması meselesi. Neden böyle? Li umumil edille ala istihbabi zikrillahi ala tahare. Çünkü delillerin geneli bize neyi gösteriyor? Allah'ı her zikretmede abdestli olmak faziletli olandır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bir tanesi selamu aleyküm diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor, abdest alıyor, geliyor, aleyküm selam diyor ona. Yani çünkü bu bir zikirdir. Ve zikri abdestli yapmak da eftaldir. Bu yüzden müstehaptır ezanı da ne okumak? Abdestli okumak. Yalnız şöyle bir hadis gelebilir. La yu'edin illa mutavadda. Ancak işte abdestli olan ezan okusun diye bir hadis getiriyorlar. Bu sahih bir hadis değil. Yani böyle bir sahih bir hadis yok. Senet olarak böyle bir hadis yok. Gene feyze ezzene ve huve muhaddisul hadesil esgar. Eğer adamda mesela küçük şey varsa, tamam bunu anladık. Küçük abdestsizlik hali. O da nedir? Abdestinin olmaması. Bir de büyük abdestsizlik var. Bu ne? Cünüp. Yani adamın cenabet olması meselesi. Burada ise sahih olan görüşe göre gene men edilmemesidir. Adam cünüp dahi olsa ezan okuyabilir demişler. Bundan sadece İshak İbni Rahaveh ile İmam Ahmet sakındırmışlar. Onlar demişler ki cünüp ezan okuyamaz. Ama diğer alimler, Hanifiler, Şafiler ve Malikiler demişler ki adam cünüp olabilir ama necis olmaz insan. Yani cünüp olmak başka bir meseledir. O yüzden adamın cünüpken de insan zikir yapabilir. Öyle değil mi? Tabi burası da ihtilaflı. Başka bir mesele de hadisler falan var. Hayızlıya sadece bu cevaz verilmiş. İbn-i Teymiye cünüplü kendinden kaynaklandığı için Allah'ı zikretmez demiş. Yalnız cünüplünün abdest alıp sabaha kadar uyuması sabit sünnette, öyle değil mi? Hanımıyla beraber olduktan sonra adam eğer sabah yıkanmak istiyorsa, tembellik çöktüyse bir tane normal namaz abdesti alır. Ondan sonra yatar, sabah kalkar. Sonuçta bu abdest alırken de Bismillah demek abdestin farzlarındandır. Bismillah unutan adamın abdesti yoktur. Dolayısıyla Allah'ı zikrediyor. Yani zaruret hallerinde ne yapabilir insan? Allah'ı zikredebilir ama en güzeli cünüpken ezan okumaktan sakınmaktır. Ama küçük abdestsizlik halindeyse ezan okumak nedir? Caizdir. İkinci müstehabı ezanı ayakta okumaktır. Şimdi ben böyle oturarak Allahu Akbar, Allahu Akbar diye bir ezan okuyamam. Sünnette varid olan şekli nedir? Bilal radıyallahu anh ve Abdullah ibn Ümmü Mektum'un yaptığı gibi ayağa kalkarak ve kıbleye yönelerek ne yapmaktır? Ezanı okumaktır. Bunun delili neydi? İbn Ömer'den gelen hadisti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Bilal radıyallahu anh'a? Kum ya Bilal fenadi bis salah. Kalk ya ey Bilal. Oturan Bilal'e diyor kalk ve namaz için nida et. Bu hadiste nerede geçiyordu? Yanlış hatırlamıyorsam Bukhari'de. Çünkü burada tahrici geçmiş diyor. Vallahu alem. Ve fi hadisi Abdullah ibn Yezid ra'aytu fil manami ki enner raculen qa'imen. Hani dedik ya ezan neyle meşru kılındı? Rüya. Birkaç sahabe ne yaptılar? Rüyasında ezanın şeklini gördüler. Rüyada nasıl gördüm diyor Abdullah ibn Zeyd. Ayaktayken, yani ezan okuyan adamın ayakta olduğunu görmüş. Yani şekillerini kastetmiyoruz. Biz burada hangi meseleyi anlatıyoruz? Ayakta kılınmanın müstehaplığı babını. İstikbalül kıble. Üçüncüsü bu. Kıbleye yönelme meselesi. Ezan okurken tam aksi istikamete yönelip ne yapılmaz? Efendime söyleyeyim şey yapılmaz. Ezan okunmaz. Ezanı dinlemek. Şu an dinlememe gerek mi? Geliyor, gerekiyor. Birazdan gelecek o mesele zaten. Dinleyelim mesele gelmeden. Öyle. Öyle. Olsun. Tamam inşallah. Evet. Dördüncüsü, müstehaplarından, ezanın müstehaplarından ezan okurken parmağı kulağa götürmek. Yani ezan okuyan kişinin parmaklarını, işaret parmaklarını şöyle kulak hizasına kadar kaldırması. Kimden geliyor hadis? Ebu Cuhayfe'den geliyor hadis. قَالْ رَأَيْتُ بِلَالًا يُعَذِّنِ وَيَدُرْ Ben şeyi gördüm. Ezan okuyordu Bilal ve dönüyordu. وَاِسْبَعُهُ Parmakları da فِي اُذُنِهِ Neredeydi? Kulaklarında idi. Bu hadis nerede geçiyor? Tirmizi Ahmet'te geçiyor. Onlar rivayet etmişler. Bu yüzden müstehaptır. Aynı şekilde ezan okurken başını sağa ve sola çevirmesi hayal-i salah ve hayal-i felahte. Bu da nedir? Müstehaplarındandır. Gene Ebu Cuhayfe'den geliyor hadis ve o da ezan okurken başını sağa sola çevirdiğini bize haber veriyor. Bu hadiste Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Cumhur ulema bu şekilde ezan okumanın müstehap olduğunu söylemişler. Güzel bir şey görmüşler. Peki ezanı duyanın üzerine müstehap olan şeyler. Az önce sorduğum mesele orası geliyor. müezzin arkasından onun söylediklerini tekrar etmek. Ebu Said'den geliyor hadis. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. Eğer ezanı duyarsanız, işitirseniz onun nida ettiği şekilde siz de aynısını söyleyin diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada emir var, dikkat ediyorsunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın? Aynısını söylesin diyor. Hadis Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği bir hadis. Peki dedik ki her söylediğin tekrar edecek. Sabah namazında ne vardı? Tetvip vardı. Yani Esselatu hayrun minen nev lafzı vardı. Bu nasıl olacak? Yani müezzin burayı söylediğinde sabah namazında nasıl cevap verilir burada? Demişler ki geçen Ebu Said'den gelen hadisin umumuna göre aynısını söylesin diyor ya, misli nasıl söylüyorsa. Birinci görüş ne demiş? Esselatu hayrun minen nev der sabah namazında. Hayalessalah, hayalessalah, hayalelfelah, hayalelfelah. Müezzin Esselatu hayrun minen nev dedi. Biz de peşinden ne diyoruz? Esselatu hayrun minen nev diyoruz. Gene ezan bittikten sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam getirmek. Bu da ne? Ezanı din işiteni şeydir. Yapması gereken müstehaplardandır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapan, her ezandan sonra kendisine salat ve selam okuyan kişiye şefaatin kıyamet günü hak olacağını söylüyor. Bu hadiste Müslim'in, Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin tahric ettiği başka bir hadis. Ve Cabir'den gelen hadiste kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men kâle hîne yesme'un nide, kim o ezan nidasını duyduğu zaman, namaza namaz çağrısını işittiği vakit bittikten sonra o nide Allahümme rabbe hâzit da'vetit da'amme ve salâtil qâime âti Muhammeden el vesîlete vel fazîle ve ba'atsın makâmen mahmûden illezî va'atteh diyor, kalıyor. Şimdi Türklerde başka bir şey var. Buna eklemeler yapmışlar. İnneke la tuhliful miyat falan. Aslen rivayetler var da bunlar zayıf. Bu inneke la tuhliful miyat. Sahih olan hadis bu. Oraya kadar bu duayı yapmamızdır. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hallet lehu şefaati yevmel kıyame. Bunu diyene kıyamet günü şefaatin müstehak olur. Ona şefaatin ulaşır diyor. Bu hadiste Bukhari'nin tahsil. Ayet mi? Ayet mi reklam olan? Ayette böyle Allah bir ifade var. Allah var. Yok, ayette böyle bir ifade var da hadiste de bu şekilde gelmiş ama senet olarak zayıf. Anlatabildim mi? Sahih senetli bir hadis değil yani. O yüzden biz ne yapıyoruz cumhurun usulü olarak? Sadece sahihle amel ediyoruz. Gene aynı şekilde her ezandan sonra ne yapmak? Allah'ın birliğine, peygamberin risaletine şehadet etmek de müstehaplarındandır. Gene Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan geliyor. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال من قال حين يسمع المؤذن, kim müezzini işittiğinde şöyle derse ana eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve selleme resule gufira lehu ma taqaddama min zenbihi. Günahından geçmişe dair ne varsa hepsi silinir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani ezan işittiğimizde eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Hıslül Müslim'de sabah akşam zikirlerinde var. Raditu billahi rabbe ve bil islami dine ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiye derse geçmişe dair bütün günahlarının affolunacağını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem müjdesini veriyor. Gene ezanla kamet arasında. Ezan okundu şimdi. Namaza durarken kamet okuyacağız ya. İşte bu iki vakit arasında dua ne yapılmaz? Geri çevrilmez. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Enes'ten gelen hadiste diyor ki "Eddua la yuraddu beynel ezan vel ikame." Dua ezanla kamet arasında yapılırsa geri çevrilmez. Hani duanın makbul olduğu vakitler vardı. Hangi vakitler? Gecenin üçte birlik vakti. Ezanla kamet arasındaki vakit. Farzlardan sonraki vakit. İşte hastalardan alınacak dualar, mazlumun duası, bunlar Allah'a yakın olan, kabulü çabuk olan vakitler, yerler, şahıslar. Allah Azze ve Celle bu noktalarda duayı kabul ediyor. Tabi bu noktada başka bir dikkat edilmesi gereken nokta, şu anda bizim kendi hani tevhid mescitleri yok da, tağutun mescitleri var her tarafta. Mesela bizim bir tane Kuba mescidi gibi tevhid üzere, takva üzere kurulmuş bir mescidimiz var. Orada ezan okundu. Ezan okunduktan sonra mescidi terk etmek, işte burada ne var? Kerahat var. Kal dedi ki kunna ku'uden fil mescidi ma Ebu Hureyre. Biz Ebu Hureyre ile beraber mescitte ne yapıyorduk? oturuyorduk. Fe ezzinel müezzin. Müezzin ne yaptı? Ezanı okudu. Ondan sonra fekâme kalktı. Bir fekâler racülü minel mescidi yemşi fe etbâhu Ebu Hureyre. Sonra o adam kalkınca Ebu Hureyre kalktı, o adam peşine gitti. Hatta kharece minel mescid. Ta ki adam ne yaptı? Mescitten çıktı. Fekâle Ebu Hureyre emme hâze fakat asa Ebel Kasim. Bu adam Ebu Kasım'a isyan etti. Ebu Kasım kimin künyesi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in künyesi. Bu adam Muhammed'e ne yaptı? Asi oldu diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Sahih bir hadis. Müslim, Ebu Davud ve Nesai ne yapmışlar? Bu hadisi rivayet etmişler. Ezan meselesinde dikkat edilmesi gereken bazı hatalı noktalar var. Biz bunları genel manada şey yapacağız inşallah teala, zikredeceğiz. Mesela ne gibi? Lafzın ziyadesi gibi. Bazıları Seyyidina Muhammed diyorlar. Böyle bir şey sahih hadislerde varid olmamış. Başka ne gibi? Namazdan, ezandan sonra peygambere açıktan salat selam getiriyorlar. Yani adam müezzin ezanı bitiriyor, mikrofondan devam ediyor, salat selam getiriyor kafasına. Bu da başka bir bidat. Aynı şekilde geçer saydığımız ezanın müstehaplarına dikkat edilmemesi yapılan başka büyük bir hata. Allahu azam ve izzetu lillah. Ezan sesini duyuyorlar ya. Bu şimdi Arapların yanındaki versiyonu. Türklerde Aziz Allah Celle Celaluhu diyorlar ya ezan okunurken. Yani bunun farklı versiyonları var. Bölgeye geri değişiyor. Araplar da şey diyorlar. Allahu azam vel izzetu lillah diyorlar. Araplardaki versiyonu da bu. Yani birbirine yakın manalar. Bunlar da sünnette olmayan, daha sonradan insanların kendi kafalarından çıkardığı bir uygulama. Aynı şekilde Şiaların yaptığı gibi Ali yücedir, Ali veliyullah'tır diye eklemeler yapmakta. Bunlar da başka bir bidat şekli. Ezanda Haccil feraz olun. Efendim? Haccil feraz olun. Eklemesi yap. He, o bunun gibi. Yani bu lafızlar değişebilir. Ezanda ziyade yapmak, işte bu en büyük sıkıntı, bidattır. Kişiye günah kazandırır. Şimdiki mesele kâmet meselesi. Ezan burada bitiyor. Ezanla alakalı meseleler bitti. Kâmet meselesi var. Tarifuha, kâmet ne manaya geliyor? Takat ennel ikame e'lamu bil kıyam ila salah. Namaza kıyamın, namaza kalkışın ilan edilmesidir kâmet. Peki nasıl? Sıfatı nasıl bunun? Keyfiyeti nasıl? Sünnette iki tane uygulama var. Şimdi bak, burada Müslümanların yaptığı ciddi bir hata var. Adam bir tane hadis okumuş. Orada kâmet tek lafızla yapılıyor. Diyor ki ya bu Türk toplumu iki lafızla yapıyor, bunlar bidatçı. Yok kardeşim, yani bununla da ilgili hadis var. Yani ifrat tefrit ortada söz konusu. Sahih sünnette sabit olan kâmet çeşidi iki tanedir. Şimdi hadisleri kaynaklarıyla birlikte zikredeceğim. Birincisi 11 cümleden oluşuyor. O da şöyle: Allahu Akbar, Allahu Akbar, eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh, hayya alelfelâh, kad kâmetissalâh, kad kâmetissalâh, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah. Yani lafızlar teker teker yapılan şekli. Bu birinci sabit olan şekil. Kimden geliyor bu? Hadis, bir saniye. Abdullah İbni Zeyd. Aynı şekilde Enes'ten gelen başka bir hadiste diyor ki, قال, umira Bilal en yeşfi al ezan ve yutir al ikame. Ne oldu? Bilal'e nasıl emredildi? Ezanı çift çift yapması, kameti de teklemesi, tek lafızlarla söylemesi emredildi diyor. Bu hadis de aynı şekilde Bukhari Müslim ittifak ettiği hadis. Yani birinci şekli bu. Kameti bizim yaptığımız gibi, biz bununla amel ediyoruz. Teker teker söylemek. İkinci şekli ise bu kaç? 17 cümleden oluşuyor. Bu da Allahu Akbar 4 kere diyorsun. Ezan okur gibi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la ilahe illallah 2 kere söylüyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yani ila ahir biliyorsunuz. Ezan gibi. Ezan gibi 2'şer kere söylüyorsunuz. Tek bir fark var. Kat kâmeti salâ, kat kâmeti salâ. Bu da sahih sünnetle neydir? Sabittir. İkisiyle amel etmek de nedir Müslümanlar? Caizdir. Bununla amel eden buna cahillikle, bununla amel eden bunu cahillikle ne yapmasın? İtham etmesin. Şimdi burada bir şey gündeme gelmiyor mu? Ne gibi? Şimdi iki ayrı uygulama. Genellikle biz diyoruz ki birbirinden farklı uygulamalarda... Anladım. Tamam. Birbirinin nesli söz konusu olur. Şimdi hadislerin arasını cem etmenin 50 çeşit türünü saymış İbn Hacer. Şeyler getirmiş. Bazı sıralamalar getirmiş. Ben bunlara girmiyorum. Ama bunların ikisi de sahih hadislerle sabit. Eğer hadisin senedi sahih ise ortada neshih de yok bu meseleyle alakalı. Yani iki uygulama da yapılmış sahabe tarafından. Demek ki ikisi de caizdir çıkıyor burada. Yani ikisiyle de amel etmek caizdir. Bunun gibi birkaç mesele var. Aynı amelle alakalı iki tane uygulama gelmiş. Biz buradan ne anlıyoruz umumen? İkisiyle de amel etmenin caiz olduğunu anlıyoruz. Yani burada nesih gibi bir şey söz konusu değil. Kastettiğin şeyi anladım ama burada bir nesih söz konusu değil. İnsanlar ne zaman namaza kalkarlar? İza lem yekunul imam mahu fil mescid. Yani şu anda bunlar mümkün değil ama biz bunlar ilimdir, emanettir. Allah'ın emanetidir. O yüzden zikrediyoruz biz. Mesela eğer imam onlarla beraber değilse mescitte, imam gelene kadar ne yapılmaz namaza? Kalkılmaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Cumhurun kavli bu. Ebu Katede'den gelen hadiste. İza ukimetus salâ felâ tekûmu hattâ taravni. Beni görene kadar namaza durmayın diyordu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ezan da okunsa ben... Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne vardı? Hücresi vardı, odası vardı. Oradan çıkıyordu, insanlara namaz kıldırıyordu. Eğer diyor ezan okunursa benim yani yerimden çıktığımı görene kadar ne yapmayın? Namaz için ikamet etmeyin. İkamet getirmeyin diyor. İza kana el-imam ma'ahum fil mescid, eğer imam onlarla beraber mescitte, mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içinde, hücresinde değil. Fe zahaba eş-Şafii ve'l-ekserun ennehum la yakumun illa ba'de el-firag min el-ikame. Şafiler ve ekseri ulema neye gittiler? Bu şey bittikten sonra ikame yapılır. İmam orada ya. Yani imam kalktığı anda ne yapılır? İkame yapılır. Namaza durulur. Ve kâle Malik izâ akada fil ikame ve kâle Ahmed izâ kâle el müezzin kad kâmetis salâh. Yani müezzin bunu dediği sırada ne yapmak? Namaza girmek bu dakikadan sonra caizdir. O yüzden mesela dikkat edin camilerde kad kâmetis salâh. Kad kâmetis salâh deyince imamlar ne diyor? Allahu Ekber. Daha kâmet bitmeden. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah kısmı var ya. Onlar tekbir alıyorlar. Farkında olmadan bir sünnetle amel ediyorlar aslında. Çünkü bazı mezhep, yani bu saydığımız imamlara göre kad kâmetis salâh dedikten sonra namaz için tekbir almak nedir? Caizdir. O dakikadan sonra namaz kılınabilir. Evet, ezan ve kamet babı bu. Çok da üzerine durulması gerekecek bir mesele değil. Zaten gerekenleri de saydık. Şimdi namaz babına artık tam manasıyla giriyoruz. Şurutu sıhhati salih. Namazın sıhhat bulmasında, yani namazın geçerlilik kazanması noktasındaki şartlar neler? Bunları sayacağız. Şimdi öncelikle babın adı neydi? Namazın sıhhat bulmasının şartı. Şart nedir? Kendisi olmadığında hükmünde olmadığıdır. Yani şart kalktığında ne olacak? Hüküm de kalkacak. Ne gibi? Mesela abdest namazın şartıdır. Öyle değil mi? Abdest olmayınca namazdan da söz edemeyiz. Namaz da kabul olmaz. Birincisi, şartlarından birincisi, namazın şartlarından ilki elmu bidhulil vakt. Vaktin girdiğini bilmek meselesi. Neden? Allah ayette ne demişti? İnne salate kânet alel mu'minine kitâben mevkûten. Şüphesiz namaz müminler üzerine belli vakitlerde farz kılınmış bir ameldir. Demek ki ilk şartı ne? Vaktin girmesi. Yine aynı şekilde fukahanın çoğu ittifak etmişler ki vaktin girdiğini galip zanla bilmek de caizdir. Yani şimdi bizim elimizde saat yok. Biz dağdayız. Ezan yok. Hiçbir yerden bir şey işitmedik. E peki biz nasıl namaza duracağız? Güneş de yok. Ya güneş var. Velev ki var. Ama biz güneşten fazla anlamıyoruz. Diyoruz ki herhalde şu anda öğlen vakti. Yani galip zannımız neyse bununla amel etmek de alimlerin ittifakıyla, fakihlerin ittifakıyla caizdir buna. Bunu yani bunun caiz olduğunu nakleden kim? İbn Abidin. Hanifilerden biliyorsunuz. Hanifilerin kaynak kitabı Mughnil Muhtaç, o da Şafilerin kaynak kitabı, orada zikrediliyor bu. İkinci şartı iki hadesten de güç oranında, tabi meal kudre, kudretle beraber temiz olmak. Yani iki hades dedik mi neyi anlayacağız? Küçük abdestsizlik ve cünüplük. Bu iki şeyden güç oranında. Şimdi bir Müslüman esir düşmüş kafirlerin elinde. Su vermiyorlar. Adama cünüplük isabet etmiş veya adam abdestsiz. Namaz vakti çıkacak. Bu adamın neye gücü kudret yok? Vele ki teyemmüm de yapamıyor. O kadar işkence yapmışlar ki yerinden kalkacak hali yok. Burada kudret kalktığı için bu Müslümanlar namazın bu sıhhat şartını ne yapacaktır? Kalkacaktır. Şu ayetlerden dolayı yani iki hadesten temizlenmek, pislikten temizlenmek gerekiyor. Allah ne diyor? ayette ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ile salâti faghsilû vucûhakum. O abdest alma şeklinin anlatıldığı ayet var ya, ey iman edenler namaza kalktığınızda ne yapın? Faghsilû vucûhakum, yüzlerinizi yıkayın, işte dirseklerinizi yıkayın. Allah Azze ve Celle namaz, abdestin tanımını yapıyor. Birincisi bu delil. İkincisi la takrabu salâte ve entum sukâra. Allah ne diyor? İçkiliyken namaza yaklaşmayın. Hatta ta'lemu ma tekûlûne ve la cunuben. Ne söyleyeceğinizi bilene kadar sarhoşken namaza yaklaşmayın ve cünüpken de namaza yaklaşmayın diyor Allah. O yüzden cünüplükten ne yapılması gerekiyor? Temizlenilmesi gerekiyor. Gene Ebu Hureyre'den gelen hadiste la yakbalullahu salatu ahadakum iza ahdatha hatta yatawadda. Ne Allah azze ve celle diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birisi abdest alıp hadesten, pislikten temizlenene kadar onun namazını kabul etmez diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene İbn Ömer'den geliyor başka bir rivayet, la yakbalullahu salatu bi gayri tuhur. Allah temizliksiz namazını yapmaz, kabul etmez. Peki dedik ki ikinci şartı, namazın şartı temizlik. Peki bu temizlik sadece beden temizliği mi, yoksa elbisenin ve mekanın temizliğini de beraberinde mi getirir? Emmel beden feyicibu tathiru minen necase. Bedenin necasetten, pislikten arındırılması, işte bu gerekiyor. Neden? Allah ne diyor? Ve siyabeke fetahhir. Ne yap? Elbiseni de temizle diyor. İlk inen ayetlerden biliyorsunuz bu. Evet. Mekke döneminde. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem emaren nebi bi gusli zekar minel medih. Mesela erkekten hanımıyla oynaşmaktan sonra gelen o mezi denen sıvı var ya, aslen o nedir? Necistir. Necistir. Mezi necistir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapın diyor? Yıkayın diyor. Yani mezili bir iç çamaşırıyla Müslüman namaz kılamaz. Kabul olmaz. Çünkü necaset vardır onun bedeninde. O yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapsın diyor? Mezi gelen erkek avretini, zekerini yıkasın diyor. Bu da başka bir delilidir. Yani bedenin temiz olması gerektiğinin delilidir. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bevle derken ne yapın diyor? Oturarak yapın ki ne yapmasın? Bedene sıçramasın o. Yine bu emri de neyi gösteriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Beden necasetin olması gerektiğini gösteriyor. Gene başka bir hadiste Cebrail aleyhisselam ona geliyor, ne yapıyor? Pardon, o ikinci kısımda olan elbise temizlemesi, özür dilerim. Bu bedeni temizliydi. Bu emmettav, yani elbise şeyin temizlenmesi ise Cebrail aleyhisselamın Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek ya Nebi Allah, ayakkabında ne var diyor? Necaset var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıkartıyor, ayakkabılarını kenara koyuyor. Bütün sahabe de ayakkabılarını çıkartıp kenara koyuyorlar. Tabi onlar bilmiyorlar Cebrail'in gelip ayakkabısının necaset olduğunu, haber vermiyorlar. Yani farkında değiller bu haberi. Bu yüzden ne yapıyor? Bütün sahabe de çıkartıp ayakkabılarını koyuyorlar. İşte bu gibi hadislerden dolayı elbisenin temizliği de nedir? Bu temizlik babının içindeki bir parçadır, gereklidir. Namazın şartlarındandır. Gene mekanın temizliği başka bir namazın şartıdır ki onun delili de şudur. Vahidna ila İbrahim ve İsmail en tahira beyti lit-taifin ve'l-akifin ve'r-rukka'is-sucud. Biz İbrahim ve İsmail'den de söz aldık ki evi, o beyti, Allah'ın evini, Allah'ın beytini ne yapın? Temizleyin. Kim için? Lit-taifin ve'l-akifin ve'r-rukka'is-sucud. İtikafa kalanlar, Allah'a ruku edenler, Allah'a secde edenler, Kabe'yi tavaf edenler. Bu neyi gösteriyor? Bu ibadetlerin yapıldığı mekanın ne olması gerektiğini, temiz olmasını gerektiriyor. O yüzden bu ayet şu. Söyleyeyim hemen. Bakara suresi 125. ayet. Gene başka bir delil hangisi? Bedevinin biri mescide işiyor değil mi? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Diyor ki su getirin, dökün, temizleyin. Ya bu da başka bir delilidir bunun. Peki anladık ki namazın kabulü için beden temizliği şart, elbise temizliği şart ve mekanın temizliği şart. Eğer bizim ilmimiz olmadan üzerimizde bir necaset olarak biz namazımızı kılarsak biz ne yapacağız? Vakit çıktı, namazı kıldık, vakit geçti ama baktık ki üzerimizde ne var mesela necaset olabilecek? Evet. Ya mesela dış yırtıcı hayvanlardan birinin dışkısı var. Kanın necaset olduğu tartışılır. Yırtıcı hayvanlardan birinin dışkısı var. O ittifakla necasettir. Peki yırtıcı hayvanların birinin dışkısını gördük üzerimizde. Ne yapacağız? Namazımızı iade mi edeceğiz yoksa kılmayacağız mı? Alimler burada ihtilaf ettiler ve üç taifeye ayrıldılar. Birincileri dediler ki onun namazı batıldır ve iade etmesi gerekir. Vaktindeyse dediler. Yani vakit çıkmadan. Biz ne zaman öğrendik? Öğlen namazını kıldık. Daha öğlen namazı vakti çıkmadan necaseti gördük. O zaman ne yapmamız lazım? Namazı iade etmemiz lazım dediler. Bu kimin? Malik ve Hasan'ın mezhebi bu. İkinci görüş ise namazı batıldır ve velev ki vakit çıksa dahi iadesi gerekir dediler. Mesela ben öğleyi kıldım, ikindi ezan okundu, bir baktım üzerimde necaset var. Bu ikinci kavle göre benim namazı iade etmem gerekiyor. Bu kimin mezhebi? İmam Şafii ve İmam Ahmet'ten rivayet olunan bu. Dediler ki çünkü لِأَنَّهُ فَقَدْ شَرْطًا مِنْ شُرُوتِ سِحَةِ الصَّلَةِ فَبَطَلَتْ Dedik ki bu namazın şartlarından bir şart. Eğer şart ortadan kalkarsa ne olur? İadesi gerekir bu sefer dediler. Böyle kendileri bir delil getirdiler. Üçüncü grupta dediler ki namazı sahihtir bu adamın ve iade etmesi gerekmez. Yani ben çünkü namazı vaktinde kıldım. Yani üzerime düşeni yaptım ama üzerimde necaset varmış. İlmim yoktu. Bu kimin görüşü? İbn Ömer, Ata, İbnül Müseyyep, Mücahit ve Ebu Sevr ve İshak ve Şabi ve Nehay ve Evzai ve Ahmet ve İbnül Münzir'in tercihi de bu. Onlar da şu hadisi hüccet edindiler. Ay pardon, şu ayeti getirdiler delil olarak. Rabbena la tu'akhidna in nesina ev ahtana. Rabbimiz unuttuğumuzdan ve hata yaptığımızdan bizi mesul kılma ayetini kendilerine delil aldılar. Gene Ebu Said'den gelen bir hadiste hani dedik ya Cebrail aleyhisselam geldi, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi, ne yap dedi? Ayakkabılarını çıkar dedi. Niye? Ne var dedi? Necaset var dedi. Peki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ben kaçıncı rekatta çıkardığını unuttum. İkinci mi, üçüncü rekatta mı ne çıkardı ya bunu? İade etti mi o rekatları? İade etmedi. Yani bu en bariz, en bevvah delillerden bir tanesi bu zaten. En açık olan bu. Yani o yüzden hani çünkü cehalettir bu. Sonuçta ben bilsem temizleyeceğim. Bu benden kaynaklanan bir şey değil. Unutkanlık, hatayla yapılan bir şey. O yüzden nedir? Bunun iadesini yapmaz, iadesini yapmak gerekmez. Bu ayet ayeti. Bakara 286. Bir de su dökülüyor. Peygamberimiz Hazreti Ömer'e zaman yürürken başına su dökülüyor. Hazreti Ömer'e zaman... Araştırma diyor. O başka bir mesele de. Anladım. Peki namazdan, namaz kılınmaktan nehyedilen bölgeler var mı? Şimdi biz neyi saydık? Bedenin temizliği, elbisenin temizliği, mekan temizliği. Peki namazdan nehyedilen mekanlar var mı? Var. Aslen yeryüzünün hepsi nedir? Mescittir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne demişti? وَجُولَتِ لِيَ عَرْضًا تَهُورًا مَسْجِدًا Yeryüzü bana ne kılındı? Mescid. Temizlik kılındı diyordu. Hadis nerede geçiyor? Müslim'de geçiyor. Ve Bukhari rivayet etmiş aynı şekilde. Cabir'den rivayet ediyorlar. Fakat buradan istisna olan, bu yeryüzü bana temiz kılın dedi ya, bu yeryüzünden istisna olan bazı bölgeler var. Bir tanesi, ilki develerin barınakları, develerin ahırları. Yani garip bir şey ama öyle. Hatta Ömer radıyallahu anh beni şeytanın tepesine bindirin diyor deve için falan. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir tanesi geldi sordu Cabir İbni Semure. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ben koyunların ahırında namaz kılayım mı? Kale naam. Kıl diyor. Sonra diyor ki peki develerin ahırında kılayım mı? Kale la. Hayır dedi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Müslim tahric etmiş, hadis sahih senetli bir hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste şöyle diyor. Bunun illetini şöyle açıklıyor. La tusalli fi mubarakal ibl fe innaha mineşşeyatin. Yani şeytanların ahırlarında şeytanlar diyorum. Develerin ahırlarında namaz kılmayın. Çünkü oralar nedir? Şeytanların yerleri, mekanlarıdır diyor. Hadis sahih bir hadis. Ebu Davud, İbn Mace ve Ahmed'in rivayet ettiği bir hadis. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem başka bir sahih hadiste diyor ki buralar şeytanların hazır bulunduğu mekanlardır. Nere için diyor? Devenin ahırı için söylüyor. Yani böyle garip bir şey yani. Bir de ikinci yerler istisna, yeryüzü tertemizledik. İkinci istisna olan yer neresi? Kabirler. Ebu Said el-Hudri'den geliyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-ardu kulluha mescid illel mekabre vel hammam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bütün yeryüzü mescittir. İki yer hariç. Tuvaletler ve kabirler. Kabirler de aynı şekilde namazdan nehyedilen yerler. Abu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace ne yaptılar? Bu hadisleri tahric ettiler. Ha, tabii sütre olmasa hali başka. Yani arada bir ayıracak bir duvar varsa başka bir mesele. Biz neyden bahsediyoruz? Önümüzde kabiri var. Oraya doğru namaz kılmaktan bahsediyoruz. Oranın ardında, o toprağın üzerinde namaz kılmaktan bahsediyoruz. Burada namaz kılmak ne değildir? Caiz değildir. Üçüncü mekan, az önce hadiste geçtiği gibi tuvaletler aynı şekilde. Yani tuvaletin içinde hamamlar kasıt da. Tabii şimdi bizde kültür farklı olmuş. Bir banyo var, bir tuvalet var. Biliyorsunuz Araplarda daha farklı bu şekilde. Kasıt neresi? Tuvalet. Yani banyo daha farklı bir kullanım şu anda. Gerçi Araplar da birleştirmiş şu anki kültürlerinde de. Burada nehyedilen neresi? Tuvaletler. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kastı buralar. Buralarda da ne olmaz? Namaz kılınmaz. Ama şöyle bir şey de söylemişler. Eğer hiçbir temiz yer bulamazsa bir Müslüman, kilisede namaz kılınır mı normalde? Kılınmaz. Ama hiçbir temiz yer bulamazsan kilisede dahi ne yapabilirsin? Tabi bunlar faraza meseleler ama Müslümanın başına belki gelebilir. Bilgisi olmasında hayır var. Çünkü bu ilimdir, emanettir, Allah'ın emanetidir. Ne olmazsa, hiçbir temiz yer bulunmazsa bu nehyedilen yerlerden zarureten ne yapılabilir? Namazlar eda edilebilir. Burada kalalım. Mesele biraz uzayacak. Çünkü başka meselelere gidiyor. Haftaya devam ederiz inşallah. Sözlerimize bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğine. Bir kötülük de varsa nefsinden ve şeytandandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Amin.